ویل چې پروا مه کوه د گاڑی ته زر سوما وی راته ویل چې دا کم ٹیسن مانے چې گاڑی ودرې دو نو زه ولې بل ٹیسن ته مخکې کوم. یو اوخ را ویستا او په دې اوخ مانے چې هغه کم سامان هغه واچو د دې ٹیسن نه گاڑی روان شو منګم روان شو بل ٹیسن ته چې گاڑی رسیدن اوس منګ اوخ ته مخکې ورسیدن او دویم ٹیسن کې گاڑی ته وختلم. نو دسې چاروی الله پیدا کړی دی چې د بارونو والا دی بای چاروی دی چې هغه څرمنو نه پرشونه جوړیږي. ومن الانعام چارونا حمولتن بار والا و پرشن د خورول والا کولو خوری د آغتنا چې الله درکړی تاسو تابیداری مکوئی دا قدمون دا شیطان اقنا شیطان استاز پارا دشمن دے کارا سمان تا زواج خلقنا سمان تا زواج یا کولو لحم سمان تا زواج خوراک کوئی دا غوخو دا اتو قسمونونا مند دوا نسنینی دا گڑو نا دو دوا نر او مادا و من المازی سنینی دا بیزو نا دو دوا نر او مادا. مطالبه دا دلیل دا مشرکینونا قل آز ذکرین حرما امیل انسینی و توی پیغمبرا اے نران حرام کردی اللہ او کمادی حرام کردی تا چو جی دا حرام دے دا حرام دے نو پا دیو کے ناری نا حرام دی کمادی اما اشتملت علیه ارحام الانسین او ها ایا ها غچو چه گیرا چلی پاگی مانی گیڑ دا میندو دا مور پا گیڑا کی چکم گرزی دلی پا دا پاتی شوی دا مور پا گیڑا کی هنر و مادی دوانا دی نبی اون بی علمین خبر را که ما دا پا دلیل مانی ما تا پا دلیل خبر رو کئی چه حرام کم دی. تفسیر قرطبی وی پا آیات کی اثبات دا مناظره دی چه مناظره کولی شه دسه نا پیسہ جی جو مناظرہ بنا کہو مناظرے بنا کہو مناظرے نہ کہو دا دے دو وجوہات یا سڑے دا ووٹ طلبگار وی مناظرہ میں وکڑا دا ووٹ را نصب آزی دا ووٹ طلبگار دے وجہ مناظرہ نہ کہی یا مناظرہ دے وجہ نہ کہوی دلیل دا سنشت رے بے دلیل دا بچہ مناظرہ وکم نہ نا شرعت کی مناظرہ شتا خبر کئی مادر پا علم مانے کچرتا سرشتنی وی ومنت ایبیل سنین و دو خان نا دو دو آدھا غواگان نا دو دو آدھا و توی نارینا اللہ حرام کن لیو کما دی یا آغا تو چرا گیر کرو اگر درا اگر میند اگیر دمین دو ایو وی تاسی خبر شہدہ خبر کلچ اللہ حکم کل اللہ تا اس طب دی سرا سوک دے گر ظالم دا چانا جوڑی پا اللہ من دروغ یو دل الناس چی خلق عمرہ کی بغیر دلیل نا بیشک اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا محرمات آغا محرمات چی پا مکہ کی حرامو تا دین روستا پا مدینہ کی زیادت راغلے دے محرمات قطعیہ ذکر کئی تاسو بحیرہ صاحبہ و سلحام دیتا حرام ہوئے ہوئی حرام دغا ندیرہ شی نور حرام دی و توی پیغمبر زنب امیزم پا آغا تکی جواہی کولی شماتا حرام پی او خوڑن کی معنی چی خوری مگر چوی مردارا یا وینا بیدن کی دمن مصفوح آغاینا بیولی شوی آغاینا چاگا بیگی او لحم خینزیرن یا گو خد خینزیر پا این نوری سن اقنان دای پلیت او فسقان یا شرک دے او حل لی غیر اللہ بی چاوازو چل سید پارد نجدکت دا غیر اللہ پا غیسرا پا منی ستور را سوچ محتاج سو نیو زیتے کون کے انو تجاوز کون کے بشک استارب بخون کے مہربان دے تحریم الہی پا یہود باندی وعلاللزین پا خلقو چیہودینو حرام کڑی من کلزی زفر ہر خاوند خپڑی خپڑی والا یو حاق چاروی دے چاگئی سوئی لری خوش نکونا لری یو دس چاروی دی چاگا نکونا نلری بلکہ داغی خپڑی خپڑ آگے خپی تولے کی گی چا دا گوتو پا منز کی جداوالے نئی دے گوتو پا منز کی غوخی پردائی لکا بطا یہ لئی دا بط دا گوتی چی دی پا دے پا منز کی دا چرمن غندہ کی دا یہ لئیم دا شان دا وخم دسے دے دوخ چې د خپړه را دغه نکونو د پمنس کې غوخه ده شوتر مرغم د سه ده او مایی چې ده نو د مایی وزر یو بل سره شان نخته دي او وزر په منځ کې جداواله نشته ده نو د زوپور د زی زوپور نه مراد د خپړه والا او با خلکو چې يهودانو حرام کړو مون هر خاوند خپړه و من البقره او د غواګانو نه اول غنم د ګړو نه مون حرام کړو په دې مان شحومهما واز دې دی واز دې په څاروي کې په یو څو زینو کې یو واز د هغه دا چې په دې لری باندې یو څادر خوري د واز دې دې ته د واز دې پړونه وای یو دا واز دا واز دا دویم هغه واز دا چې په شا په غوخه باندې یا کلمو پورې نښتی یا هغه واز دا چې اړوکی پورې نښتی دا اړوکی سره ګډوډ شوی په نلی کې دننه غوړ لے په یهود باندې چې حرام شویو بند شویو نو هغه واز دا بند شویو چې کوم هغه پړونه هغه څادر او نور واز دا حلال وي نو دی خلکو دی یهودو ہلے وکڑے ددغ واز دن بے ڈل جوڑ کر ڈل بے پا بازار کی خرچا ول چا بوتے ول داولی کوئی پا منگ مانی واز دا حرامت پا منگ ڈل نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لا ترتکیبو مرتکبتی لیہودا تاسو آغا عمل مکوئی چنچ یهودو کو پتستہلو محارم اللہ بی ادن الحیل چه حلال و گنی دا اللہ محارم پنیش دے پو کمزور کمزور ہلو باندے حلیم جوڑی کری دی او شے حرام دے پزان حلالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دی یہود گندہ کی عمل مکوی اسقاط او پیدے دا غریب او دا مسکین حق دے او تپی ایچک بیچک وکی چپ مامانیم حلال ش نو اللہ وی ومن البقرے دا غواگانونا والغنم دا گڑونا حرام کری من پدی مانے شہوم ہما واجد آگئی مگر هغه چې بارکړې وی شاګان دا اویل هوايا یا کلمو یا هغه چې ګډوډ شوی دا ډوګي سرا دا جزا ورکو دل به باغ یهم د وجه زیاته دینا او یقینا مونږه خامخا رښتنی یو فین کذبو کا کچره درو جن کوي تا درو ته پیغمبر رب ستا سي خاوند مهرباني پر اخره او نشو واپس کړل عذاب د الله قوم مجرمانو نا رد په دلیل مشرکینو زرد چې وای ها خلک چې شرک کړي اگر اللہ غختل ما شرکنا منگ با شرک نوے کڑا نظم پلارانو ولا حر رمنا نبا منگ حرام کڑوے من شین چشے جواب اللہ کی کذالکا دوشان دروغ لوا خلقو چو مخی دینو تردی بلو چویتا کا عذاب زمن و تووے پیغمبرا حل عندکم من علم اشتستا سو پارا علم چو دلیل و تخرجو چراوی باسی زمن دپارا پا دی خبر چو دلیل شتا دے دا جی منچ دا شرک او پدی اللہ رضا دے نیو روان مگر پا گمان پسے و نیو تاس مگر اٹکلین و تووی پیغمبر فلللہ پس دا اللہ پی اختیار کی اگر دلیل البالغ چھ کمال تر سیدن کے دے پرشتے ہو کی ولو شا کچر اللہ جبرن گختین و خامخا ہدایت بتا اس تکڑوے اجمین ٹولو تا و تووی پیغمبر حلوم شہداکم راولی استاس علماء شہداء مفسرین و علماء راولی علماء استاشاق علماء چه گواهیو کی چه بیشک اللہ حرام کردی دا چیزونا اللہ را من حرام کردی آن که دیش علماء راشی او گواهیو کی زدن و عنادن پا این شهیدو که چر گواهیو که زدن و عنادن نو نبی تا گواهی مکو دا اسرا او تابداری مکو دا خواهشات داخل کو چه دروغوی لزم پایاتو نمانی او آخل چه ایمان نلری پا آخرت دے بے ربهم یعدلون دا سورت پاول سر کے ویلیو دا سورت پاول سر کے حل تویلیو سم اللذین کفرو بے ربهم یعدلون اول آیات کی بے کافران دا خپل رب سر نور خلق برابر ای یا کافران اعراض کے دا خپل رب نا آخر کیوں وای وہا خلق چی ایمان در پا آخرت دے دا خپل رب سر یعدلون نور خلق برابر ای یا دی چی دی اعراض کے دا خپل رب نا باب ختم شد آخرانے درم باب دا سورت تر اختتام پورے دے و باب کی محرمات الہیہ ذکر کئی چی کم سے زنا اللہ حرام کر دی تعال اور آشے اتلو ما حرم ربوکم دا زاننا تحریمات مجھوڑا ہوئی چا اللہ کم شے حرام کر دی راشے گو گو رہی محرمات الہیہ اور بے ترغیب اور کئی قرآن کریم تا دلیل پیش کئی دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نا اور تخویب دنوی اور دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانات دی اور پاخر کی ترغیب دا انقیاد تا چی انقیاد ہو کئی احکام دا سورت منائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وئی من ارادا ان ينظر الى وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی علیہ خاتموہ سوک غواڑی چھ پیغمبر وصیت گوری آغا وصیت چھ پیغمبر آغی مانی دا آغی خاتموہ فل یقرا ہاولائی الایات دا یاتون دی ولولی پا دی آیاتون کی وائی وصواکم به لعلکم تعقلون بے وائی وصواکم به لعلکم تذکرون بے وائی ذالکم وصواکم به لعلکم تتقون وصواکم وصواکم دریز لی ذکر کئی وشو لی خبر مانی نو محرمات الہیہ تفسیر قرطبی ذکر کردی پہر عالم مانی دا لازم دی چی خلقو تا محرمات بیان کی او محرمات دے دیو جن بیان کی چی خلق دیزان بچ کی ہر عالم لپکار دی چی کم چیزونا بند وی حرام وی چی داغی بیان خلقو تاو کی چی وہ خلقو دے محرماتو نظام بچ کی لکہ محرماتو کی نظر لے غیر اللہ دے دا مسئلہ دیر بیان کا لکہ خلق پا نظرونو باندے غیر اللہ لرا داد بابا پسکورے دے داد بابا چیلے دے داد بابا الوارا داد بابا پیرینی دا داد بابا گوڑا دا داد بابا مالگا دا داد بابا روپی دی دا اشرپی دی داد بابا غلاف دے دا جنڈا دا داد بابا پیالا دا دا چینک دے بدے کی چیز کی نو دا طول نزور دا غیر اللہ کڑی دی نو دا مسئلہ دیر بیان کز دا خو حرام قطعی دے قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکو لام زائد دیکھا او کلام زائد نشی بے خود منا مانا کہ فساد رہ جی وہ تو پیغمبر راشی چیز بیان کم تاستا چی اللہ حرام کری دی دان قول شرک اللہ حرام کری کہ شرک حرام کرے دے دیو جنا ما لا زائد دے دلتا عطف دا اوامر را گئے عطف دا اوامر و بالوالدین احسانا دا امر دے و اوفو الکیل والمیزان دا امر دے و اذا قلتم فعدلوا دا امر دے و بعهد اللہ اوفو دا خو امر دے دا محرمات ندی عطف دا اوامر پا محرماتو پا طریقی دا پا اعتبار دا ضد سر دے او اصل دسے دے اتلو ما حرم ربکم ولا تسب الوالدین ولا تبخس الکیل والمیزان ولا تترک العدل ولا تترک العدل مدوشان عطب دے او یاپ ما حرم ربکم من وقف دے قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اور روس طبی تقدیر دے الزمو هذه النواهی والاوامر د دے نواہی و د اوامر سزان لازم کئی د نواہی نزان بچ کئی او اوامر و کئی اپ نواہی کے لا تشرکو بی شیئا ولا تقتلوا اولادکم ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال یتیم دا نواہی دی او اوامر وبالوالدين احسانا واوفوا الكيل واذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله اوفوا دا اوامر دي وشلي او يا عبارت کی تقدیر دس دے اتلو ما حرم ربكم وما امركم راشي کہ چ طرف چ دمان رب حرام کڑی چ دام تا بیان کم او چ چ تا امر کڑے چ دام تا بیان کم نو ما امر ربکم دا حذف دے اتلو ما حرم ربکم اتلو ما امر ربکم اصل رسید نو امر ربکم کو بالوالدین واخلی او پا محرماتو کی لا تشرکو بی شیئا شرک دا اللہ سم پیدا کوئی دا تدبیق دے دا آیات و تاوی پیغمبر اوامر او نواہی پا آیاتون کی وشما رہی لا تشرکو بی شیئا یو و بالوالدین احسانا دعا ولا تقتلوا اموالکم درے ولا تقربوا الفواحش سلور ولا تقتلوا النفس پینزا ولا تقربوا مال یتیم اشپک و اوفوا الکیل اوو وإذا قلتم فاعدلوا أتى وبعهد الله أوفوا النهى ولا تتبعوا السبل اللص دا لس أمور دي تس أوامير دي تس نواهي دي وطوية پیغمبر راشي چه بيان کم حاغت چه حرام کل دي ستاس رب تاسبان دي وشولي حرام کل کم دي اللہ تشرکو ان تشرکو بي شيئا اي صدار پیدا کر اللہ سے او چیزا اور راج چ بیان کم چلا تکم امر کڑو بالوالدین احسانا نیکیو کے دمور افلار سے نیکی او موج نے اولاد تا سے من املاقن دوج دولگینا ولا تقتلوا اولادکم من املاق موج نے اولاد تا سے دوج دولگینا ولی من رزق در کوتا اس تواغی تے مور کو رازق سوک دے اللہ اللہ وی می وج نہیں دیوے جی خاندانی من سوئی بندی او کم بچی زکا رازق زان گنی چا منکن رازقانی ہوں سورت بنی اسرائیل آیات نمبر یو درش راوڑا ہوئیم بنی اسرائیل یو درش نل تو گو رہی وشل خبر مانی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقًا التا خشیت لپ سوا دے دویم دلتوائی نحنو نرزقوکم و ایاہم التوائی نحنو نرزقوہم و ایاکم دق فرق دے سورت انعام کی کم مقدم کردے ایاہم رستا دے اولتے ہم مقدم کردے ایاکم رستا دے دا ولی تدبیق دا یاتنو دا دے چی بنی اسرائیل کی مخاطبہ دا دا مالدار خلق سرا مالدار سڑے یریگی وی پقیر بشما دلتا مخاطبہ دا غریبانان اسرا دا غریبانان تا یو غریبان ستا رازق زیم ستا دا بچی رازقم زیم خجیم نحنو نرزقو کم گرزق در گوتا استوا غیتا او منیش دیکی بے حیائیتا کخکاری دا غینو کپٹوی کارا بے حیائی مکوی پڑاگا او پٹا بے حیائی مکوی چی جی سینمان آبادا بودونا لرکو او دنن جس کوئی نہ کوئی نہ نہ پٹ گنائے کخکار گنائے دوانو منے کے ولا تقتلوا النفس التي موجن نفسا غچ حرام کر اللہ مگر پرشتے اسرا ذالکم وصاکم بھی پدے میں تا اس تو سید کے اللہ خام خائے تا سوچو گئی منج دے کے مال دے یتیم تا مگر پدے اس طرح کا جا خیستہ وی خیستہ کہ شریعت کم ثابت کڑی وی تر دے بولے چولا سی جوان ہی تا بل و او پل کیلا پورا کوئی پیمانا والمیزان او طلب القسط پہ انصاف تکلیف نور کم گیا ونا پستا مگر داغی طاقت مناسب او بل خبر و اذا قلتم کلچ خبری کوئی وینا کوئی نو انصاف کوئی خبر چم کلا کولا نو بی بی انصاف پہ خبر مکوا چه بیان کے نو چاپ سے دروغ مویوا چه بیان کے نو حق خبر مپریرا او اذا قلتم کل چوینا کوئنو انصاب کوئی ولو کان ذا قربا اگر که ضرر پا آغا چا باندی چا خاوند خپل ولی دے اگر که ستا خپلوی تم مولای او بلم مولا دے تم طالب بلم طالب دے آن که ضرر ستا پا پلار و ستا پا ورور باندی که نظر دا غیر اللہ تردید زوکما زما کور تو شکرانی راجغ بندیگی شکرانی بندیگی او دا غلافون او جنڈی دینا ما جامعه کولی دا برامانی بندیش آقا دا پیسکورو وخی دا ما خوالی دا برامانی بندیش حق خبر کوا اگر که ضرری پا تا باندی استا پا خپلوانو بندی پوشولی که زدسی ویما چه دی مڑی بسی اولش پا خیرات مکوی جمیب سے مکو تخصیص مکوئی دا ہو گڑ چڑے مزے وی دا بندی گی چی درشتہ میں دس فی صورت نشتا نو بے ہو مسالہ دادا جب درشتہ مشکو ہو ڈیرے پیسے خلق را گون رہی دا پیسے رانا بندی گی دا پیسے رانا بندی گی خبر خبر دا چی شیخ پری دا خلپٹ بہتری دا غلیش گٹ دب کے وہ مزید دیو جنا اللہ وی وی زا قلتم کلچ وینا تاسو کول فادلو انصاف وینا کوئی دروغ پچا مانے مو وی وی یو سڑے وی زیارت لور شر پیغمبر پا طریقہ تب سے ڈرامہ شروع کی زیارت نہ مانی یو سڑے وی خیرات وی پیغمبر پا طریقہ تو جی خیرات نہ مانی یو سڑی تویر پیدیہ ور کر پیغمبر پا تو جی سخات نہ مانی وی وام دیکم جی ڈب دیکم جی ما چھ میں گئے تم بورا شو ما چھ میں گئے زد چھو استاد ڈول کی نہ چھ رہو جی زیو چھوے متبل چھوے دروغ موی وی زا قلتم فعدلو او کلچ وینا کوئی نو دی انصاف وینا کوئی دی انصاف خبر کوئی ولو کان زا قربا اگر کیوی دغا خاوند خپل ولی و بی آہد اللہ او پلوز دا اللہ پروالے کوئی زالکم وسواکم بی و دیما انتاز تا وسید کئی خامخای تاز پند واخلی ترغیب قرآن تا و ان هازا سراتی مستقیما فتبعو ولا تتبعو السبولا دا دی آیات کریمہ تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر با آغا قسم کو چکم دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل نیغ کر خراخ کلا دا دی نیغ کر خی بارکی ویلا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ د دی نیغی کرخی نے آخوا دیخوا کگی وگی کرخی ذکر کرائی او ویویل وحازی سبول الشیاطین ولا تتبعو السبولا شیاطین و لارب سے مزای اگا کگی وگی کرخی چراخ کلیوی اگا وہ کرخی وی و مشرح دا حدیث کی شارحین لکی اگا سبعت اسطورین وہ کرخی وی کگی وگی وس دا دو ٹکی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ منقول لی نیغا کر خیر آخ کر و ان ہذا صراط مستقیما کگی وگی کر خیر آخ کلی و یا کگی وگی کر خیر شیطانان لاری دی پا دیل آر اسے مزے دا تشریح دا پیغمبر علیہ السلام دا او دا تشریح تا پا ارجے گی کولیشی لیکن دا اہل حدیث یو کتاب دے دا حقینم دے طریقہ محمدیہ یو طریقہ محمدیہ دا احناب و فقہ کرا طریقہ محمدیہ دا احناب و فقہ چرا اغت کتاب دے یو طریقہ محمدیہ پا پختو کی دے عزیزان لکل دا غن کتاب دے دے عزیزانو پا دا کتاب کی دوزے نقشہ جوڑا کر دوزے یو پا ابتدائی سبھو کی جوڑا کرنا او بل پودے اخیرنو صفوں کی جوڑا کر لا پہاگی کے لیے کلی دی دانے کا کرخے راخ کلی دا دسے منز کی سڑک جوڑ کرے سڑک پدی سڑک میں نکلی اہل الحدیث غٹی نکلے پیغمبر علیہ السلام ولو ان ھذا صراطی دا زمالار دا اہل حدیث اب کیوں نکل اہل الحدیث دانے سڑک دا اہل حدیث سڑک دا خجی زیری پہ پروانش دے خدا یو قسم تحریب دے کہ پیغمبر علیہ السلام ولو ان ھذا صراطی و داوی اہل الحدیث اہل الحدیث پیغمبر نے دی ویلی پیغمبر علیہ السلام ان ھذا صراطی ویلے خیر کگو کر خو تجراش پا کگو کر خو کی امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد ابن حنبل لکھے دی شیطانانو جی کمی کرخی دی پا دی شیطانانو کی لکلی امام ابو حنیفہ یو شیطان امام مالک دویم شیطان امام احمد ابن حنبل دریم شیطان امام شافعی چلورم دا چلور امامانی دا شیطانانو پا زیدی کلی دی باز خلق وی جی تاثر پلی دین منے ہو کہ نہ من پلان کے منے ہو کہ نہ من منگ ویو دا شیطانانو خبر منگ نہ مون. امام مالک احمد ابن حنبل و شافعی و امام ابو حنیفہ چو شیطانان وی دا مکمل شیطانان دی بلکہ دی پلرونم شیطانان دی منگ دا شیطانانو خبر نہ مون. دا پیغمبر نہ منقول چکم عمل دے اگر منگ دا پسر استر کو منظور و قبول دے اک ہر قسم عملی. لیکن سوک چی امام ابو حنیفہ و مالک و احمد ابن حنبل و شافعی شیطان وی مدعا سڑے پا خپل شیطان دے منگ دا دی خبر نہ منکریو منگ دا دی خبر نہ منکریو چی حضرت آدم علیہ السلام دا شیطان تقلید کرے منگ دا دی خبر نہ منکریو منگ دا دی خبر نہ منکریو چھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدتی و بیدتی با جہنم تزی دا زمان سے عینے دیو غیر مقلد باسو ما تیویلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا بیدتی دے مال بیدتی پا معنی لغوی سرا وی لغوی کے تاثرہ اس تلی شری بیدتی دے مال شری بیدتی جیسی نو جہنمی دے وی آو ما دا لاو سا سوال چه ما تک ورکاو سڑی بل سڑی را زمالا سیولیو زمالا سیولیو اگر سڑی ده ستا مور پلار خور خورسی چک کنزلی ده طولی تاو کرد وی خینزی را غلی که که نغلی دیکو غلی دیکو منگ ده سڑی خلاب کو زو زماس را مولان دل محمد سی بو منگ پیخور که روانو دی که یو نوی پیغمبر ده یو خدا مولی امین الله ده کنو دا دا مشہور بندہ کی دا دا دغا والا تقلید طور تیرو والا یو خدا امین اللہ دے یو بلا امین اللہ دے کب کی پیغمبر دے نوارا دا کتب خانے والا دے یو مرگر راسا بلم دے منگ درے کسانی منگ دی کتب خانے خوالا وردو نو دے نوی پیغمبر دا اگا مرگر نا تپوسو کہ من حاضر دا سڑے سوک دے ما تیوی اگی تیوی اللہ چی دایو عالم دے او خو قابل سڑے دے او موحد دے او تیویلا چرا پولی دین کئی کنے کئی اگر سڑیم دیر خیستہ جواب ورکا چرا پولی دین عمل پا خپلا نکئی لیکن سنت دا پیغمبری گنی جوابیم دیر صحیح ورکا وی چرا پولی دین نکئی نو دا موحد نو دا مشرک دے ما سڑی تیر مال غلش اس دا شما تپرید ما تیلا مال مولانا وی ہاں مال واورا پا دیر تکی خوشحال نشی چی ما تا مولانا ہوئے زکلا مولانا خر تا ویمار ما چی تیلا مولانا نو تا پا دیر ذہن کراولا چی ما تیلا چی وخارا ور چی مولانا تکی خوک ونا گانے گوارا زکلا کلا مولانا خر تا ویمار تا تا خر پا زیمن مولانا ویمار ماو تیل رپولی دین کول نکول پا دیمان سڑے مشرکی گی نا تب دی رپولی دین من دیر کلکی دم رویو چی دا مخالف سنت دی که دیر پی کلکی نا مخالف سنت ویو لیکن با پریخو دلو در رپولی دین مانی سوک مشرکی گی نا ماو تیل مسلم را کر حال کتب خانا رسترا دا مسلم را واخلا چ مسلم میرا واس مت بل کتاب روا اخلا بل میرا واس ما تو سے زت دا آدم میرا پھلے دے اندر وخے ما نو جدا میں تو روح ہو نو بس اغزما مر گرے وے مولوی سے نور بس سم کوا ما تو ال نہ نہ دے سڑے دا خوش خبر کڑلا دا سڑے پ آدم میرا پھلے دے سڑے مشرک کئی دا سڑے دا دی خبر نہ توبہ او باسی چ چرتا آدم میرا پھلے دے اندر شرک نہ وی دینا تو بہو بس عمل لے کی دیشی بازی خلق را پولے دیان کی بازی نہ کی خو لیکن من سڑی تا مشرک نوی ہو دیرا پولے دیان ہو نکرہ سڑے مشرک دیرا پولے دیان ہو کیا سڑے مشرک لے آن منگ دا مقتضل حال سے خبر کو کہ زیت مناسب خکاری ہوئے کا زیت مناسب نہیں تا تب کی شر پیدا کی دا بلا عملو کا وہ سلے کہ سبا تا پا یو زیت پا یو کلی کی مصیبت پیخی کی دا عمل نرداد دیان طرف ام سنت دا ہوتا ہاں تو مقتضل حال دسی کہ زیل والے طول خلق کو دگا کہو دگا عملو کا انتا تب نقصان نرسی گی خیر ماو تیولا چنا دی سڑی دخلینا مادالا پر نیستیلا چی توبہ ونبا اسی انا پر ایرمان خیرہ مرگر ایک لکس شو ماو تیولا ننا دا بل سڑی تا دسی ہوئی وشول خبر مانے زمائی و مرگر پی خبر کی حقوی سڑے دا سڑے پیغمبر دے باقی مقصد داو چی چود پیغمبری داو کیا کافیری دا سڑے مسلمان ہے کافیر دے پکر دشا نو دسی خبری بقایا نور خبری دا دی پا اعمال جو کمی اندرون داخل دی نو پا آغا اعمالو باندی زما دا خلی تلفز گناہ گانم چا ما تا کم معلومات دی دا دی پا مجالسو کی نو دا ما تا بد گا لگی چا آغا تلفزو کم او کتاب کی اول خوی دس دا داغوی زوینا کی دا چکل زویوشا لوری وشا چا لوری وشا کس کبیرو نمیولا کی خودا زما دا د دې کتابونه نو خو چې کتاب یې لیکل ټول کنزلې ټول را دي بده زما فقہ د امام ابو حنیفه شته چې د کنزلې کې نشته د وړې وړې رسالې کې ټول کنزلې کتاب کې لیکل فرق بین بهیمت و مقلدین لکه دا چې د قران آیات خوندې چې فرق بین بهیمت و مقلدین یو سره د څه چې فرق بین بهیمت و غیر مقلدین دا خو د څه سره شی ویلې بل کتاب کی لکھ لی اہل الحدیث وما ادراک ما اہل الحدیث ہم اہل القرآن والحدیث دا زان عربی جوڑو الملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب قصیر و خرطوم طویل دا دسی عربی جوڑو لی نو پا دی عربی ما انتا کنسا گتا لیشی چی اہل الحدیث ما اہل الحدیث وما ادراک ما اہل القرآن والحدیث اچھا دا قرآن آیت تی قرآن آیت اہل الحدیث ہم اہل القرآن والحدیث حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بویلا اہل حدیث تا اہل حدیث تا دے وجہ نوائی کلا نمی خود لے کی بزد وی قدریو تا قدریو تا دا منکر القدر دی اہل حدیث تا اہل حدیث تا دے وجہ دا منکر الحدیث دی دا حدیث من کی تدبیق نسی کولے چھتا احادیث رال دا جانبین ہونا اور تو جب منز کی تدبیق ہوگا کم سے کم چ احادیث را لو دے جانب مختلف احادیث تب ادس عمل کے چ تدبیق بکرش پیغمبر علیہ السلام وہی لاس دیجیے پروچت کا یو رویت کی بل رویت کیا لاس دیجیے پروچت کا بل رویت لاس دیجیے پروچت کا دادری رویت نے دی اور ٹول صحیح رویت نے دی دو من کا بین رویت دا شہمت الاوزونین دا فرول اوزونین رویتون طول صحیح رویتون دی دا یو مذہب حنفی دے چی پا دے درے وانو احادیثو منے عمل کئی مذہب حنفی وی دسے عملو کا چی پا درے وانو احادیثو عمل رش دلاس صحیح سراش دی اگو پورے صحیح سراش دی نرمو گو گنو پورے اور صحیح سراش دی گل دی چکے پورے کہ دسے عملو کا چی لاس دسے اچک دسے لاندنی احادیث دوانا پاتی کی کہ عمل دسی اوکو دسی نو فقط دی لاندنی حدیث مانے عمل لازی پاسمو یو مانے من رازی نو عمل دسی بکار دے چا پدریوانو احادیث رش نو دا غٹ گوتی دا شحمت الازنین سمخا مختا نو ورغیو براش دی اوگو پا مقابل کی دا غوگونو دا چکر ویت چی رازی لاغی سب دا گوتی رش مخا مخ نو پدریوانو احادیث با عمل رش دو احناب شوافی مالکین حنبلین وی دیتا چہ دا احادیث و دسی تدبیق وکا چہ دا احادیث و یو شان تدبیق رش احادیث طول من عمل رش او چہ سڑے گڑی وڑی وی وزی جی اہل حدیث ما نا گڑی وڑی بنوی یو زلی ما یو درس کاؤ پا درس کی ویزا قرآن قرآن فستمعو لہو دا حدیث دا آیات راگے زما پا دی درس کی یو متشدد اہل حدیث ناستو ما توئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متشدد اہل حدیث ہوں. اور دا حدیث دا پیغمبر علیہ السلام دے ما تویل مال اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، دا نص دا قرآن کریم دے مقابلہ دا نص دا قرآن کریم و دا حدیث چراش کمتن بمخی کے مال دویم خبر دا کم اذا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، دا حدیث مطلق رے پدے کہ امام نے رستا نشتا مسئلہ دس حدیث وخی وجر امام نے رستا بیان کی حضرت امام نے رستا حکم بیانو ما انما جوئل الامام لیتم بیہی اذا کبر فکبر و اذا قرأ فانصتوا و اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقول آمین، دا حدیث تے دا امام نے رستا حکم ذکر کی اذا قرأ فانصتوا. نو پزیر دے مانے چے دا احادیث و منس کی تطبیقو کی نو شور جوڑ کاو سر شو جنگ کاو ماتیل نسیبا دا دا جنگ مسلان دا دا زما چے ما چے چویلی دے دے جوابو کا جنگ کو چرد دا سپو کار دے چرد دا غلط خلق کار دے تخو زان تاویز اہل حدیث ہے مان نو چے اہل حدیث دا دوانو حدیثان و منس کی تطبیقو کا حدیث دا لا صلاة دا اذا قرآ القرآن سے تطبیقو کا سن تطبیقی کے وشل خبر مانی نو خبر دس را یو خو زو دیو عربی سے ناستو ما عربی ما تویلا لیم لا تجھر بالامین دا امین پزور تول نوی ما لب ما تویلا انت تجھر بالامین وانا اخپا بالامین زو امینو پتویم تی پو اخکارویم ما تیل والجہر بالتامین سنتن جہر بالتامین سنت دے ما تیل و کذالکر اخپا سنتن دا اخپام سنت دے ما تو لیس علی الاخفاء دلیل دلیل پہ اخفاء نشتا مرکز تے دلائل پہ اخفاء بیان کم تو بے امین خوب زور نہ ویکنا وے آو او یا زج تے کم دلائل وسویمن دلائل جواب نہ بکے منگناس تو ما تو پنزلس احادیث پہ امین بالخفیہ من ذکر کرم ما تو مہربانی کو سب جہر نہ کے پوچھلے او یا دی احادیث جواب کا نو بس سڑے غلے شویل چی اسألو عن شیوخی زبا تپوس شیخان نکوم مدرب دی غر کا دا با دی مخ کی ویلی زی شیخان نتپوس کوم پی گر لشا زبان دی سر کدو کا توسن دی شیخان نتپوس کی خجی یو کس را تا پا دی معنی باس کو الرحمن اللہ عرش استوا ماتو اللہ متشابہات دی متشابہاتو کی باس مکوا وینا نزی کوما مالکی وی او مالزت لند خبر کوم رحمان پارش برابر دے عرش اور رحمان یوشان دی کہ زید دے کہ کم دے یوشان نو مخلوق دے خالق سے یوشانش کہ زید نو زید ایسے بکم زیادہ کہ کم نو مخلوق سے واجد خالق نہ الجواب کا بس چپ چاپ ودرے دو وے زبا دو مولانا غلام اللہ رحمتہ نے تپوس کوما اللہ جے صاحب تو غلام اللہ مولسے تپوس کا او چہر جواب یو کہ بیر ازما خالا ہوشلے ما یو اہل حدیث تویل مال تالا زو یو میز اللہ دغا درکو ما محلت درکو ما خوزن یو تپوس کو مالا بجواب راکے مال منز کول سرطور دا جائز دی دا زمانم چی سرطور مالی منز کی گی خوستان تپوس دے خبری کو ما چی آغا منز ما تا وخیوا چ پیغمبر علیہ السلام پہ سرتور پہ منس کڑی پہ جمع ور کڑی چھ نبی علیہ السلام مانزتا مخ کی سو او جمع وکلا وہ نبی علیہ السلام پہ سر پوپیا پٹکیا نو آگا مزراتا وہ خیوا او تا تا یومیش مکمل محلت دے سمرہ سلپین چاگیب سے گرزا او مالا یومیش رو سے جواب راکا آگی کز ما خیل لسکا لطیر شو را تروسا پوری جواب نہ دے کرے وشول خبر مانی دیتا اوتے بوتے وئی جو انہا دا سراد پیغمبر یوشان تشریح کردہ دا بل قسم تشریح کی تشریح دا سی کئی چی دا سراد مستقیم پا زیولی کل اہل حدیث اور دا شیطانان پا زیولی کل احناب و حنابلہ و فلان و فلان دا زیولی کل حدیث کی مکمل تحریب کردے دا تحریب دے اللہ مکمل سزا ورکی و انہا دا سراد مستقیما اقنان دا زمالار دا برابر فتبعوه پا دیب سروان شئی ولا تتبعوا السبل مزیتا سے گنو لارو سے سبل تفسیر قرطبی وی سبل اہل البدع والہوا دا لاری دا بیدتینو دا اہل الہوا دی فکر دشان او مزی تاسے پا گنو لارو سے دا بیدتینو لاری دا مشرکینو لاری دا شیاطینو لاری پا دیر سے مزی فتفرق بکم عن سبیلی تس نسب کی تاسو لرا دا لاری دا اللہ نا پا دیر مائن تاس تا وسید کئی خامخا تتقون کتاو زام بچ کئی دا خلافنا سما تاقیب ذکری دے دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام دا کتابنا بے دا خبر یاد کا چمنگور کرو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً پورا کتاب اور آلے گلو ما علاللزی پہاغ سڑی مانے احسن چگا موحید موسیٰ علیہ السلام موحید احسن نیک سڑے سما تینا بے ورکڑو ما موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پورا ہو اور دا پورا کتاب میں پہاغ سڑی را لے گلو احسن چگن ایک سڑے ہو او تفسیر دائر شو ہدایت و رحمت و دویم مانا دیم ورکڑے ہو کتاب موسیٰ علیہ السلام تا تماماً پورو علا احسان اللہ اللذی احسنا چی پی احسان دا اللہ اگر احسان چی احسان اکڑے رہے او تفسیر دائر شی ہر شب زوریات و دین و ہدایت و رحمت و لعلهم خامخا دا خلق و ملاقات دا خپل رب من یؤمنون ایمان راوڑی ترغیب قرآن کریم تا دا کتاب منگرا لے گلے مبارک اند خیر نڈک دے فتبعوہ پریب سروان شئی واتقو دا اللہ نوی رے گئی لعلکم ترحمون خام خاچ پتا سمانے رحمو شی تا سمانے رحمو کلے شی او منگ دے اہل حدیث سڑی کناستلی پاچی دلیو منگ دے طول احوال معلوم دی خود دباس مولاب کے نشتا دے کدی کدی دباس مولائی ہاں یو ہاگا خلق چی دے خلق پا زور مانی ورواڑا والا اچی پا زور ورواڑا والی دا خلق دا بس کولیش دکہ دا دے اشاعت کی پاتی شوی دی پاتی شوی دی وچی اشاعت کی نئی پاتی شوی پا دے کسر دا بس قابل سڑے نشتا دے پوشولے دکہ منگ دا دیر اہل حدیث سباس کڑے دے چی ما دا کم اہل حدیث سباس کڑے دے اگر اہل حدیث بلکل چپ چاپ شوی دے بلا خبر نہ دا کڑے ما سره یو ځلې په باجوړ کې باسو حالانکه زه نوې مولا وم ما را دونه مطالعه نه وکړې ځکه زه په تازه کلونو کې مولا وم ما تدریس کاوه نو تقریبا یو دولس کسان رااله اهل حدیث تب کې امین څه مولانو دې امی د ماخان د مانځنه مخ یو کې روسته خدای ټیمو ویل مولانا ته هن په مذهب مل او وای دا اهل حدیث دی د یو مسئلے تو پوس نہ کوم خو جواب صحیح وہ کئی لاس کم دے کے کی دو عثمان اہل حدیث ملا اور مخشی جلاس کو سینما نے دی او بل دے کے سرشتہ دینا وہ دا صحیح دا مال نہ سے لاس دا نامن لائن دی دی او سینما لاس خود ضعیف دی دا زمنگ و داغے پمن کے دعوی کی خود شو دے اہل حدیث ملاوی والا چھو بخاری کی راغلی دی چلازو پسینک دی ماو تیل مولانا سے کب بخاری کی رداؤ خود چالا صدر لپس دیو خود حالانکہ ما دورہ کڑے وا نو ملاو مخو ما مطالعہ کتابوں مکمل نو کڑے لہا مسئلہ چمرا انداز کی را خود دم رہو چرا بخاری و مسلم دا کتابوں را تمعلوم ماو تیل کا چیرتا تا پا بخاری کی او خودا علی صدر لپس وزب سل روپے انعام درکوم وزب اس اہل حدیث کے گم بخاری چی راوارا ولا نو وزعا ید الیمنا علی عزود ید الیسرا وشل عزود ید الیسرا پر دی عزود معنی ما اغیب باس وکا باس چی اگد شا ما اتوال دا عربی کی برا تا دی زین نمون اخی دیلاس کی نمون زین دی دی کہ عربی زین اکھیوا مل عزد دا دیزے نا تر دیزے پورے دا عزد دے دا رؤوس الاسابیہ دی دا انامیل دی دا زہر الکف دے دا روس غدا دا عزد دے دا مرفق دے دا نمونے دی اوشوالے لاس با دا دیزے ناک دی تر دیزے پورے دی نبا خواتیرے گئے نا کہ اندہ عزد نا بے با روزی مات اللہ صدر اللہ پس کم جائے کرے وہی آو کرنا مولانا سیب چھ با دیزے دی لاس کی خوری نی لاس دی جلتا رہے بس مال خد دلیل دا دے وی آو مولا مولانا صاحب لاس پری رکھ پل طبیعت تا گور دے لاس تا اے لاس نامن لان دے راگ مال دا ستا دلیل دے ما تا وی چی ہدایے کی راغلی دی چی حدیث تحت سورہ ضعیف دے مال په هدايه کې کدي دا وخره چې حديث ته تصور ضعیف دی نو زل 200 روپې انعام در کوم زه اوس اهل حدیث کې غم هدايه چرواړ ولا عن علي رضي الله تعالى عنه من السنه وضو كف اليمنى على كف اليسرى تحت السره مال هدايه دارا مال هدايه کوم ذکر کړي نو لاندې نقطه والا لیکل چې قال ابو داود ضعیفون ما ته هدايه لیکل مال غلا شه مولانا ته هدايه پیژنې دا خود سر ہدایت دا نا خوزت دائم چا قال ابو داود زیبون دا قال ابو داود دا چا عبارت دا عبارت چا گلے دے سڑے وہ خیوا اگر امی سڑے ناس ہوئی مولانا سے دا ہدایت نا دا ملتا عجیسے بے تم عالم نے زید عالم نا تپوس کو مکن دا عالم دی ما دا قرآن ہو کی چا دا ہدایت دا پوشلے ملتا ہدایت دا حوالا ورگا دا دن دروغ ہوئی ماتویل مولانا سے دا سعال صدر حدیث خیوا کم زی کرے غلے و غلے ماوتویل زیت زیخے ما ماوتویل پا مسند دی ابن خزیمہ کی دا رویت دی او پاگی کی مؤمل ابن اسماعیل دی و غزیف دی و دق دی پر زمانگا باس ہوشو چی باس ہم لگ کاؤو دیکھے مولانا عبدالجبار سے براغی وی مولانا سے طب کی چوے وی زخو داوے ہم چاہتا تو روسان دا روان دی دالا سر دے کی چک دی و دی روسان مقابلہ ہو کئی اغیوال نا مولانا صاحب چه رکن پا منزه که پایتشون منزونش چه منزونش جهات تا ضرورت دیم ما مولانا صاحب مال غلشا چه اغلا غلشا ماو تیول مال عجی صاحب تا خواه امیت خونه پیجنی خو مولانا صاحب در رکن تعریبو که چه رکن ستا ہوئی بس در رکن بیا اسمان تشینو سودم تشینو بیا ایک سنو شویده خیر سار چکل روز خطه ده اغا عجیزو جدا کلم سلر زیت جدا کلم اما تی پتا گوند خبره وکلا ماتل مولانا سے معلوم وہ بہترین علم خدا پر مسلو کی در کڑے دے او ما د نور مسلو تو پوسنا کول وہ ما د دې سلپن ویل جنور تو پوسم کول زیاده سے زیاده چ تو پوسنا کین من کی شرمی گو وہ دق جے کہ زغلے شون کہ ما نور مسلو تو پوسنا وے زبدے مسلہ خ پوسو تو گرد شام خاجی وہذا کتاب انزلنا مبارک او ما سے چدی واقعات سلپن دی سیوا دون واقعات دا سلفین راسر دی دوم ردا چی مکمل باسون او سما کڑی دی خو دا دوستان پلی نیز مانی زو اشایتی نیم اشایتی نور دی اشایتی آگا دی چی ورو را ٹک کاری نشی کولی مسئلہ نشی کولی بیان نشی کولی او بریت تاوی ہی دا اشایتی دا اشایتی دا اشایت دی او چی چوک مسئلہ کئی ناغی تاوی جی دا اشایتی ندی دلتے او کس زما ببارکی ویلی وی دا جی اشایتی ندی قسمتی سے داغی کلی تلاڑم کلی تلاڑم چکل ما مسئلہ وکلانو روس تا دا مسئلے نا یو اہل حدیث را غیر ترزوی دے او بادماش دے تمانچہ اسری دقن لاش کینے والے ہو ما توی مولانا سے زو اہل حدیث ما زو باس کو ما ما دیر اخکولی خبر دے وکلان خستا ترزوی دے اندر دس باسو کا دس باسو کا دا صحیح اشاعتی دے خبر ماور کمزور شاہتی مدا کل کی شاہتی ہم تو نہ تو پوسو کا دن مسالہ سب کا حضو بتو کہ سالس شم نہ تمہیں والا بات سکو یار زب سالس میں تو سب باس کہو وہی نہ کہنا مولانا صاحب تو باس ہو کا مال زب باس ہو کہ خود دسے ببے نہ وے چدائی شاہتی نہ دے دسے ببے چدائی شاہتی دے دسے ببے وے خا اہل حدیث اچ میں بات شروع اہل حدیث آدم رپ الدین سر منل اہل حدیث شل تراوی سر من لینا خزما و شاگرد و عالم دے وس اگر تم والے چل کر احادیث و کتابوں نشتا وہ آؤ مال چما تو کم دا حدیث کتاب خے نظر کتاب راخلا او نور زید زین خو معلوم دی کہ نئے آؤ ما تو جما تو کتاب دا خودن و کتاب زر راخلا دی سڑی تد آدم رپ الدین خیمہ او دې سړي د شل کا تراویخ هم چې باز مسوک تقریبا سنیمه ګنټه باسو سړی بالکل دې دایو من له شل کا تراویش تا سړی دام ویل او من له چا دم را پوره دین دام سنت د پیغمبر ملزمان دغه مقصد دی چې دام د پیغمبر طریقه دا وې معنی او شل خبره معنی و هاذا کتاب انزلناه مبارک دا ډېر چې نیغ نیغ لګیږي یو اهل حدیث باس کړو زم خامخ ناستم چه باس دا حلی حدیث سوکو چه حلی حدیث دو دری خبرو که ملائق علیک فکر میں وہ کہ خدایا کہ اس سے نکو مان دا سڑے دا پلارے کہ وہ چھوڑا مولا مولی سے زیرا یک راغست پہ متاغاگ نکا او کت سویا منو مکو جلا سڑے لکشانا وز بیخی سڑے دے کلک اشاعتی دے مکو جلا لکشانا دغی کی نو ماو تیل مولی سے غلش چھ غلش مال سلاپین را دے خوش سلاپین چرا دے خوش ماو تیل زد یو خبر یو سو خبری تکو ما وو رزی چھ روڑای خورای کن وو رزی لخلی خوندم خراب اما تو حدیث پیغمبر دے بخاری حدیث ہوئے چھ حدیث میں ہوتے ہوئے ما ہوتے لوز دے حدیث جواب کے گر زائی چراوان چرا زمان خوان سپک پاتے سپک نورے کڑو نکو اگا یو تن لری گوندہ کی دکانو زاگا دکان تب سے ورلم ما تیل سنگ دے خلی خوان دے ٹک دے کنو ما تیل امولی سے زخون دلتا رالن ما سو بندرات لے کنو مال ننا زدب چھ دلتا دیو جن رالم جد خلی خوان دے گولن جد خلی خوان دے ٹک دے کن دے ٹک مال چ وور از ڈوڑے خورین استاب مکمل دخل خون خرابی وشلے وہذا کتاب انزلنا مبارکن دا کتاب منگرا لے گلے دا خیر نہ ڈک فتبعوه پدیب سے روان شئی وتقو یرو کہ خام خا چ بتا سو من رحم وشی دا خان شاپور خان مولوی سے واللہ دیو بخی دا جہاد دور کیو دار اگلے زون خواتا یو اہل حدیث مولا و درس کے داویل ما سے مولی سے ابراہیم پا وقت طالب ہوں مولی سے ابراہیم را کر ماتی ویلے جب پلان کی مولا درس کی ویلہ جب پر پولی دین سلور سو احادیث تھی مال خواہ اتفاقاً دخان مولی سے خوالہ دگا مولا را گئے ما سے تیار ناستو یہ در سلور اہل حدیث سنور ہوں ماو تیل مولانا سے دا خان مولی سے ناستے ستاسو بغالباً استاز یہ ازما خو استاز ندے خو ازما مرگر دے انو دیو جنا ازمان مشر دے نو دا پا مخی سے خواهیتسو خبری کن او خان مولی سے تمیوالی چه تفو مشر سڑی تا بلکل زمان پا خبرو که ایسا ماخلا خو زمان دا اهل حدیث دا سوال و جواب تا گورا باس کن ماو تیول مولانا سے چلور سو احادیث پر پولیدین ستا سشتا دی چلور سو احادیثو که باید تا دا لس کم چلور سو ماب کما لس احادیثو خیو ما تیولی پلان که مالا ویتلی ولینی دا مونگ لوقت وقت لدی کور کو دا خبری جنکو دا سلابین مونگ پس خوش آلو کو دا خبری خودی و جنکو مال خواه خوش مال مولی سیب چه خد زان تکرا که خواه نو پا دی اهل حدیثو پا مسالو که پا کما مسالا دیر قوی باز شکا ولی وی پا تراو مال دا دی خوش دا خبر کو دا تراو حدیث چی ذکر که یو حدیث دا عائشی رضی اللہ عنہا چی ذکر که مالو دا حدیث جوابو کی جو حدیث کو فی رمضان وغیرہ ہی دے پا غیر رمضان ہم تراویش ترے مال دویم دے حدیث میں خطا سر عمل نہ کوئی حدیث کی خدای چی چلور رکاتو نیت بیتا رہتا سو دو رکاتو نیت تارے او پیغامبر علیہ السلام دری رکاتو میتر کرو تا سو یو رکاتو میتر کرو تا سو دے حدیث کو سر عمل کوئی مال بل حدیث ہویا ہوا چی بل حدیث ہویا ہوا مال دے حدیث کی پلان کے راوی دے وغا ضعیف دے مال بل ہویا ہوا وی دا گو کانا مال غوات کی دا اس دے بل تر رہتا دا بل تر دے شروع شما تقریباً دولہ سرویتوں میں مسلسل ہوئے لہا نو پدری سے معلوم سے معلوم عبداللہ بھی ہوتا ہوں اگر عبداللہ ہوتا ہوں مولی سے پاچی گو نو مالنا صبر تو کہا عبداللہ سے تل صبر ہو کہا دا مولی سے دیر نیر نیر کی گی دا مولی سے لگ پوئی کو ماں ماں اسا خبری کہولے خان مولی سے خان دی سے تشی نیولی دی چھ دیشی سا خلصہ نشتا دے پگر دشا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ دا کتاب دے منگرا لے گلے دے مبارکن دا خیر نہ ڈک کتاب دے فتبعوه پلیب سے روان شئی واتقو یرو کئی خامخا جب تاسو رحموشی ان تقولو دا کتاب میں ولی را لے گلے دے ان تقولو اللہ تقولو جتاسو ویناو نکی انما انزل الكتاب یقین دا لے گلے شو کتاب علا توائی پتین پا یو دوڑو لو باندی یہود و نصوار از من مخیم او یقین منگ یو عن دراستهم دا غیر تلاوت نہ خامخا نہ خبرہ او تقول یاد سے ونا وے وے کچرے لو اننا کچرے منگا رالے گلے شے پوں مانی کتاب لکھن خام خام بوے احد امنہم دیر ہدایت والا دینا فقد جا کو نکن دا اگلے تا اس بینتن دلیل کارا طرف درف تا سنا او ہدایت اور رحمت دے فمن ازلم او چوک دے گڑ ظالم دا بچانا کی نسبت درو کئی آیاتن د اللہ تو صدف عنها او اعراض کئی دا غینا سنا از شاکرین زردے چ سنج ذل ذینا زردے چ بدلب اور کو خلق لرا جزاب اور کو بدلب اور کو سزا اور کو ہا خلق لرا یسدفون عن آیاتنا چه اعراض کی زمون آیاتنا سوء العذاب ناکار سزا ناکار عذاب پس سبب دا آغمان یسدفون چه دیکم اعراض کون کیو تخویب ذکر کئی حل ینظرونا دا خلق نگوری پا منلو دا قرآن کی الا مگر دے خبری تا انتاتی اهم الملائکتو چراش دیتا پریشتی چه پریشتی و تراشن دغ وقت کی ووائی چه اسرائیل علیہ السلام راشی نو دی ووائی من را یدام گره چوکشتا چه دمم کی صورت اسمی والاشتا چه پریشتی و تراشن پا دا وقت کی ووائی چه آو قرآن منو منو من را او یاتی ربو کا یا راشی عذاب در ربستا او یاتی بازو آیاتی ربی کا یا راشی باز نخی در ربستا باغور چراشی باز نخی در ربستا لان فاو نفسن نفا بندر سیو نفس تا ایمان دادے چو اس ایمان راوڑی مخ ایمان نی راوڑی وسی راوڑی لم تکن آمنت من قبلو چو ایمان اندی راوڑی مخ کی دینا او کسبت فی ایمان خیرا یا ای کسب نوکڑے عمل نوکڑے پل ایمان کی خیرن دنے کئی چو مخ کی عمل نوکڑے او سوئی چو مالک پریدی زا عمل کو ما دا یو چو علامات دی چو دا راشی بے ایمان نقبلی گی نور دا مغرب نہ رہو خوتا دجال راغ یا جوج ماجوج رالا پوشو دا خبر مانی دابا پیدا شلا نو دادا سے ادغ وقتو نا دی چی بے کسڑے عمل کئی نو عمل اللہ پیدا نور کئی او کیا سڑے وے چیز اس ایمان راوڑا ایمان بولا پیدا نور کئی او پا دغا وقت دا عیسیٰ علیہ السلام سا وزار مومینانی اگو پا ایمان من اکلکی زول چې کوم مسلم او کوم مؤمن هغه په ایمان باندې کلکی او کنه وی ایمان څوک راړو نه ایمان به نه قبلېږي لا ينفعون نفسن نفع بنل سيون پس ایمان داغي چې ایمان نه راوړې مخې دنا او کسبت به ایمان خیره یا کسب نه کړې په خپل ایمان کې نه کوي او ته پیغمبر انتظار تاسو انتظار کوي یقینا موږ انتظار کوون کې ان الذين بشكا خلق فرقوا دينهم چې تاسو نس کړې دین خپل ډلې ډلې شوي دي وکانو شیان او دید ڈلے ڈلے اعتصام کی امام شاطبی ہوئی حاضل آیت تدل علی ان کل مبتدی داخل تحت حاضل آیت ہر بدعتی دی آیت دلان دی داخل دے تفسیر قرطبی ہوئی مراد آیت نہ مشرکان دی تمام کافران دی وکل من ابتدا او ہر غصو چی بدعتی کڑی نو دید دن تسو نسکا او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول دی آیات مبارک راغلی دی هم اهل البدع والشبهات واهل الزلاله دا خلق دا دین چې تاسو نس کړه ده دا بدعات والا شبهات والا زلالت والا دي یقینا ها خلق تاسو نس کړه خپل دین وکانو شیان او د ډلې ډلې لست منهم فی شیء نیت راغین په چې او چیز کې یقینا کار دی او الله دی الله تاسو مون به هم به خبر کې دی دا پاغه چې کوم کار کړه ده من جا بلا سنتی چاچ راته او کپنې کوي باندې وَلَهُ عَشْرًا صَالِحًا دا دیل پارا لس مثالو نراغی دی او چاچ راتاو که پا شرک پلا یو چیزا جزا نشی ورکا که دلے مگر مثل داغی دلتے او سوال پیدا کی سوال دا دے شرک اکڑا دے لس کالا عذاب تا ملاوی گی دا میشت پارا او دا خو مثل نرے جواب دا دے دا مشرک که زر کالا جوان دے ان شرک اکاو که دا یو لاکھ کلونا جو اندے میں شرکے کاؤ نو اللہ چا عذاب ورکی دا دے پا قسم آنے فلا یجزا اللہ مثلا چا خلود فی النار دے وهم لا یظلمون پا دے با ظلم نشی کی دلے چا گناہی کڑی را او سزا ورکنی دینا زیت ورکولے کی ننا چا چونہ گناہی آونا سزائی بیانات دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ورطوے پیغمبرا اننی بشکزو حدانی ربی ہدایت کڑی ما تزمارب الاس